Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu hepimize afiyet içinde yaşayacağımız bir hayat nasip etsin. Sıkıntılardan, belalardan, çekilemez dertlerden hepimizi korusun. Bize, çocuklarımıza, sevdiklerimize ağır ve altından kalkamayacağımız imtihanlar takdir buyurmasın. Çok değerli kardeşlerim, Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bize gösterdiği kanunlardan birisi de bu dünyadaki farklılıkların, insanlar arasındaki çeşitliliğin bizzat Allah-u Teala'nın takdir etmesiyle ortada bulunduğunu bildiren ayetlerdir. Bu şu demektir: İki kardeş, baba oğul, aynı işe koyulmuş iki ortak, bir dernekte, bir partide, bir kabilede, bir ailede bir araya gelmişler. İnsanlar, Müslümanlar, tarihin başından beri ne hikmetse bir araya gelirler ama çok geçmeden farklılıklar gösterirler. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, biz dileseydik böyle farklı farklı yaratmazdık. Tek kalıp yapardık insanları, buyuruyor. Bundan da anlaşılıyor ki yahu babası bir alem, oğlu bir alem, kocası bir alem, karısı bir alem dediğimiz şey Allah-u Teala'nın yaratmasıdır. Kendiliğinden oluşmuş değildir. İki insanın fabrikadan kalıpla basılıp çıkan bir bardak gibi, kaşık gibi mesela aynı olmaları neredeyse mümkün değil bu dünyada. Yani Allah bilerek, murad ederek insanları farklı farklı yaratmış. Bunun içinde insanların aynı aile içinde olsalar bile, bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum, İstekleri, zevkleri, fikirleri, beklentileri farklıdır. Belki ayakkabı numaraları insanların belli oranda aynı olabilir. Gömlek numaraları aynı olabilir. Eğer düşünceler, zevkler, fikirler, beklentiler gömlek gibi, ayakkabı gibi beden numarasına çevrilme imkanı olsaydı, zevklerimizin insan sayısı kadar çeşidi olması gerekirdi. Ama Allah'tan numaralandırılamıyor. Mesela 36 numara zevk var bu çocukta diyemiyoruz. Böyle bir şey yok. Neden? Numaralandırılması bile mümkün değil. Bir alem. Herkes bir alem. Yani bu ne hikmettir? Evlendi, çoluk çocuğu oldu, partisi var, derneği var, işte şusu var. Onun için böyle diyecektik ama çocuklarda da böyle, bebeklerde de böyle. Yani bir haftalık bebeğin bile yani süt ihtiyacı başka, öbürününki başka. Hadi diyelim kadınlarla erkekler farklı düşünüyor. Kadınlar da kendi aralarında, erkekler de kendi aralarında farklı farklı düşünüyorlar. Bir şeyi bilmemiz lazım. Allah nasıl her insanın ayrı bir canı varsa, her insanın istekleri, zevkleri, fikirleri, beklentileri de farklı şekilde yarattı. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu insanın canının bir bölümü öbür insanda, öbür insanınki onda. Yani canlarımız ortak. Olmaz mı? Ruhlarımız farklı bizim. Her insan kendi başına bir dünya. İstekler de böyle, zevkler de böyle, beklentiler de böyle. ürettikleri fikirler böyle. Hiçbir şekilde insanlar basma kalıp, yani bir fabrikada bir kaşık üretimi nasıl tak tak tak binlerce kaşık bir saatte aynı, böyle mümkün değil aralarında fark görmen, defolu çıkan hariç, nasıl oluyorsa insanlar asla öyle olmazlar. Peki belki böyle bir itiraz gelir, ona cevap vereyim. Komünist ülkelerde herkes aynı düşünüyor. Öyle değil. İnsanlıklarını öldürdün mü aynı oluyorlar. 100 tane insanın beynini körelttin mi, onların düşünceleri olmayacağı için onları bardak gibi dizebilirsin bir yerde. Bidon gibi dizebilirsin sağa sola. O insanlara serbestsiniz, düşünün bakalım dediğimizde eski hallerine gelecekler eğer tamamen körelmediyse beyinleri. Demek ki insanlar böyle oturup insanlıklarına müdahale edilen bir zulüm görmedikleri sürece her biri farklıdır. Zannediyorum bu sözlerim bittikten sonra pek çok hanım kardeşim ve pek çok erkek kardeşim, anne ve babalar bana Allah razı olsun diyeceklerdir. Hangi noktada? Yahu ben her şeyimi feda ettiğim eşim niye bana aykırı davranıyor belli konularda? Bunu anlayacaklar. Biz el üstünde şımartarak büyüttüğümüz çocuğumuz ilk hayata adımını attığı gün bize niye aykırı davrandı? Niye zıtlık yapıyor bize karşı? Bunu anlayacaklardır. Onu aslında isteyerek yapmıyor. Onun yaratılışı öyle. Bir muhtemel soruya daha cevap vereyim. Eskiden işte 15 kardeş evleniyorlar, çalışıyorlar, aynı evde yaşıyorlardı. O 15 kardeşte hiç kavga etmiyorlardı. Hep aynı düşünüyorlardı. Değil. Değil arkadaşlar, kardeşler, dostlar, böyle değil. Tamam, 15 kardeş aynı evde yaşıyorlardı ama eli böğründe bir baba tarlaya gittin mi bugün? Ne yaptın? Diyordu. Onları ne yapmaları gerektiği konusunda asla hür bırakmayan, asla onlara izin vermeyen bir disiplin altında. Ya bu bir komünizm değil belki ama onlara sen de varsın bu dünyada. Bu irade senin de iraden. Ne istiyorsun sen yavrum? Diyen olmadı ki bir iradesini beyan etsin. Dolayısıyla bu bir test olarak bizim karşımıza getirilemez. Ben Anadolu'dan kınamak için değil, o zaman hayat böyleydi anlamında söylemek için söylüyorum. Belki saymadım ama 300-400 tane insan biliyorum, yaşlı başlı bir kısmı öldü şu anda, hayatta değiller. Bir gün eve geldiğinde annesi bunu sana hanım olarak getirdik, biraz sonra köy imamı gelecek, nikah kıyacaksın, tamam mı? Deyip evlendikleri hanımlarını bile evde hazır buldular. O kızcağız babasının evinden kimin karısı olacağını bilmeden çıktı geldi. Böyle bir disiplin vardı. Bu disiplin bir miktar fakirlikten kaynaklanıyordu. Bir miktar insan anlayışı farklılığından kaynaklanıyordu. Geçti gitti o hayat. Bir daha geri gelmesi de çok zor. Yenisi mi iyi, o mu iyiydi? Burada tartışma zamanı değil. Ama bir gerçek var. Bu komünist bloktaki uygulamalar veya Anadolu'da bahsettiğim örnekler, bunlar yani orijinal değil. Bunlar parazit uygulamalar genele bakıldığında. Orijinal olan insanın farklı düşünme kabiliyetinin yaratılışında var olduğudur. Peki çocuklar babalarıyla aynı düşünüyor. Niye düşünüyor biliyor musun? Para babada hala. Müstakil bütçeyle, müstakil bir işle hayata atılabileceğini anladığı zaman babasının yanlış düşündüğünü o da anlayacaktır kendince. Belki babası doğrudur, ayrı bir mesele. Zaten şu konumuz bizim, acaba yaşlılar mı haklı, gençler mi haklı, kocası mı haklı, karısı mı haklı, onu tespit için konuşmuyoruz. Böyle bir gerçek var. Rabbim Celle Celaluhu şu anda 7 milyar insan canlı tutuyor dünyada. 7 milyar beyin yaratmış. 7 milyar düşünce kabiliyeti yaratmış. 7 milyar zevk yaratmış. Bir 100 sene önce de dünyada mesela 3 milyar vardı. O zaman da 3 farklı ve bugünkü 7 milyarla aynı olmayan 3 milyar farklı zevk yaratmıştı. Farklı fikirler üretecek beyinler yaratmıştı. Adem Aleyhisselam'dan beri. Ancak din ne yapıyor? Belli bir çatı altında zevkleri, fikirleri, beklentileri tuttuğu için din çatısı altında toplananlar belli şeylerde feragat ediyorlar düşüncelerinden. Nikahlanmanın bir ölçüsü var dine göre. Dolayısıyla o sınırsız denebilecek zevklerini din onların bir kalıp altında tutuyor. Ya da güçlü bir devlet yasasında dinin yaptığı bu işi o devlet yapıyor, kanun yapıyor. Veya geliyor komünist blok gibi bir sistem ya da 100 sene önceki Anadolu'daki aile büyüklüğü, kalabalık aile anlayışındaki hakim baba anlayışı bunu disiplin ediyor. Ayrı bir mesele ama her insan farklı düşünüyor, farklı fikirleri var, farklı beklentileri var, zevkleri tamamen farklı. Bu vurgulamaya çalıştığımız hakikat Allah'ın bu dünyayı yaratma düzenidir. Nasıl okyanuslar var? Ya bu okyanus buraya nereden aktı doldu? Ya bunun cevabı yok. Allah böyle yarattı işte. Himalyalar orada ne arıyor? Everest tepesi orada ne arıyor? Toroslar niye Akdeniz'de? Ya ne işin var senin? Allah böyle yarattı işte diyorsun. Eğer Allah böyle yarattı demezsen kıyamete kadar hep üretir durursun. Niye, niye, niye? Hiçbirinin cevabı yok. Aynı şekilde bu çocuk niye böyle? Allah öyle yaratmış. Bu çocuk peki niye böyle? Onu da öyle yaratmış. 7 milyar kere bunu sorup cevap vermen lazım. Allah yarat. Hepsinde Allah böyle yarat. Kur'an böyle diyor. Biz böyle istedik diyor. Celle Celaluhu. Böyle demeseydi, böyle yapmasaydı Allah-u Teala bugün insanlık uzaya giden gelen bilgisayarlar kuran, internet kuran biri olmazdı. Hala o ateş yakıp öbür dağdakilere savaş haberi veren hani o eski çağla o da olmazdı. Onu keşmek de keşfetmek de farklı bir düşünceyi gerektiriyor. İnsanlığın böyle farklı yaratılması, çok her şeyi zevki, düşüncesi, fikri, arzuları, beklet, yaramazlıkları, hırçınlıkları o bile farklı. Yani adı hepsinin yaramazlık çocuklarda ama çocuktan çocuğa yaramazlık bile değişiyor. Anneye hepsi asi oluyor, babaya hepsi asi oluyor ama asilik karakterlerinde şöyle ton farkı var en azından. Bu böyle olduğu için hayat bu kadar takaddüm etti, uzaya çıktı insanlık. Hastanelerde ilerleme oldu, teknolojide ilerleme oldu, araçta ilerleme oldu. Farklı düşünme kabiliyeti, yani Allah-u Teala bu farklı düşünme kabiliyetimizi başka bir şey olmadığı için böyle verdi, haşa diyemeyiz. Bu müthiş bir plan, müthiş bir proje bu. Allah'ın yapacağı bir iş. Celle Celaluhu. Kardeşlerim, burada bu bahsettiğimiz farklılıklardan, Allah'ın bu farklı yaratmasından kaynaklanan üç hassas nokta var. Bir, insanlık arasında ciddi bir rekabet var. Kimse kimsenin önünde pes etmek istemiyor. Silahın önünde pes ediyor insan. Paranın önünde pes ediyor ama içi hala pes etmiyor. İki, ciddi bir haset var. Üç, ciddi bir sürtüşme var. Bu sürtüşme bazen tatlı sürtüşmedir eşler arasında olduğu gibi. Bu haset bazen tatlıdır. Rekabet bazen yani ödüllüdür. Ayrı bir mesele. Ama insanın bu farklı yaratılması beraberinde 7 milyardan bir kişiyi seçiyorsun, 7 milyarın rakibi o. Öbür bir kişiyi seçiyorsun, başka bir kıtadan 7 milyarı o karşısına alıyor bu sefer. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kainattaki zerre sayısı kadar salavat olsun. İbni Abbas'a ne buyurmuştu onu yanına aldığı bir gün? Yavrum, bütün insanlık toplansa Allah'ın yazmadığını veremezler sana, korkma. Bütün insanlık toplansa, Allah kaderine yazmadıysa sana bir zarar yapamazlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu işte. Yani sen tek bir adamsın yavrum. Tek bir insansın. Allah'a teslim ol, rahat et. Çünkü senden başka kimse yok bu dünyada. Kabul et. Öyle say, ruhu aşılıyor. Kardeşlerim, kesinlikle bu dünya hayatının karakteridir bahsettiğimiz şey. Bu hayat böyle. Cennet böyle olmayacak. Cennette rekabet, haset, kin, nefret, sürtüşme, boğuşma, çalma, çırpma, üzme, dargınlık, küslük yok böyle bir şey. Cennette ırklar, cennette doyumsuzluk, cennette mal azlığı, ekonomik kıtlık, ekonomik nüdret, böyle şeyler yok ki. Cennet uçsuz bucaksız. Rakam yok cennette. 10 trilyon 700 çarpı bilmem ne, yok böyle bir şey. Rakam yok. Cennette matematik yok. Sevgide de yok. Hiçbir şekilde arzuların önünde de. Mesela 10 trilyon seçeneğiniz var. Böyle bir şey yok cennette. Hiçbir şeyde rakam yok. Dünyada seçenekler var. Seçeneksiz kesinlikle hayat yok. Matematik var, sınırlıyor. Güneş dev bir enerji kaynağı. Fakat bilim adamları oturup güneşte ne kadar enerji var bunu tespit edebiliyorlar. Ufak yanılma payı da olsa ölçebiliyorlar. Dolayısıyla güneşin sonu olması çok doğal. Çünkü işte kaç trilyon kilovat enerji var orada diyelim. Bu rakam verdiğine göre bunun sonu gelebilir demektir. Ama cennet böyle değil. İnşallah oraya hazırlanıyoruz. Eğer imanımızda samimi isek. Kardeşlerim, burası dünya. Cennet değil. Anneler, babalar ve çocukları ve eşler, siyasetle uğraşanlar, hoca efendiler, matematik öğretmenleri, arkadaşlar, hani beraber bir tatile gidelim diye böyle bir para topladınız, beraber bir, size de söylüyorum. 10 insan bir araya gelir de 10 gün sonra onlardan farklı para bir fikir çıkmaz, olmaz bu dünyada. Böyle bir şey bu dünyada yok. Biz bunu kabul edersek bu dünyada mutlu olabiliriz. Eğer bir devletin içinde, mesela Türkiye 80 küsür milyon da aynı düşünüyor. Ya da seçim yaptık, %51'i aynı düşünüyor. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Nasıl oluyor peki? Ne yapıyorsun? Birine ekonomik vaatler veriyorsun. Öbürünü coğrafi vaatler veriyorsun. Öbürünü ırkçılıkla topluyorsun. %51 senin oluyor. Çoğunluk sağlıyoruz. Ama onların içinde de salındıklarında birbiriyle sürtüştükleri alanlar var. Ekonomik beklenti derken birine asgari ücreti artıracağım diyorsun. Öbürüne de vergi indirimi yapacağım sanayici için diyorsun. Ekonomi hepsini buluşturuyor. Ama zıt taraflardan buluşturuyor. Her halükarda dünyada baskı oluşturmadığımız sürece kesinlikle aynı fikirden ömür boyu bir arada duran insanlık olamaz. Yok böyle bir şey. Aynı şey devlette böyle olduğu gibi evde de böyledir. Burası cennet değil, dünyadır. Her şeyde aynı düşünen eşler olamaz. Ha, nasıl olur? Birisi birisinin malına mahkumdur. Ya da hastadır, yataktan kalkamıyordur. O ona bakmazsa öleceğini düşünüyordur. O zaman mutludurlar. Hep aynı düşünüyor gibi gösterirler. Onun için kardeşlerim, başkasının doğurduğu bir eşle evleniyorsun. Nerede kaldı ki? Senin öz kardeşin de olsaydı zaten farklı düşünmesi doğaldı. Akrabalar arasında da farklılık var. Öbür şehirden sen eş bulmuş gelmişsin. Gayet doğal kabul ediyoruz. Eşler arasında sorun olabilir diyoruz. Bunu tabii karşılayacaksın. Baba, anne, evlat, yani babalar, anneler çocuklara bakarken, evlat ve anne yukarıda çocukları seyrederken kesinlikle farklılığı hayatın doğalı olarak görmeleri gerekiyor. Aziz kardeşlerim, eğer baba ve evlat çocuklarının onlardan farklı düşündüklerini, sonra da çocukların kendi aralarında rengarenk farklı olduklarını kabul etmezlerse, bunu kabullenmekte zorlanırlarsa, ya kendisini yıpratır ya da zalim olur. Dolayısıyla hayattan lezzet alamaz. Ahiretine zarar verir. Neden? Kendisi gibi düşünmeyeni evlatlıktan atmaya kalkar. O çocuğun tabii haklarını kısmaya kalkar. Yani ben sabah yumurtayı tereyağında kızarmış olarak seviyorum. Siz niye suda seviyorsunuz? Demek. İnsanlığa zulmetmektir. Ya vermemiş Allah-u Teala bize tereyağında mı? Zaten tereyağında sevsem de sen iyice gevrek olarak seviyorsun. Ben biraz gevşek seviyorum. Aramızda yine fark çıkacak. Ben sarısının yukarıda lop kalmasını istiyorum. Sen beyazının öyle olmasını istiyorsun. Yok ya, bu dünya hepimizin arzusunun normal şartlarda bir yerde birleşmesine müsait bir yer değil. Dünya böyle bir yer değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii olmak lazım. Bunu yakalayamayan anneler ve babalar, yani bu düzeyi yakalayamayan anneler, babalar burayı cennet zannediyorlar. Halbuki burası dünya. Yazı, kışı olan ve ölmek için yaşadığımız bir dünya. Ebedilik diyarı değil. Bu sebeple çocuklarıyla sorun yaşayan, eşiyle bir türlü ülfet kuramayan, uyum kuramayan bütün kardeşlerime geri gelip, 10 sene öncesinin gerisine gelip, kendi iradesini nihai kanun gibi, Allah'ın emri gibi, peygamberin emri gibi gördükleri güne geri gitmelidirler. Ha, burada bir itiraz olabilir. Çocukların her dediği olacak mı? Öyle demiyoruz. Her dediği olacak demiyoruz. Ama başlangıç çocuğun her dediğinin olmasında değil, eşinin her arzusunun yerine gelmesinde değil. Senin sıfır feragat, yani hiç taviz vermeyen anlayışının fitil olduğunu, onun tutuşturduğunu özellikle bilmekte fayda var. Kardeşim, biz bu hayatı kabulleneceğiz. Hayat bize göre değişmez. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben hoşlanmıyorum diye kış kaldırılabilir mi? Ben hoşlanmıyorum sıcaktan diye yaz ayları değiştirilebilir mi? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Allah'ın insanı yaratma tipi de değişmeyecek. Sonunda sen zalim bir baba olacaksın, zalim bir anne olacaksın. Niye? Çocuğunun zevkine göre değil, kendi zevkine göre evlilik yaptırdın çocuğa. O da battı, sen de battın. O anneye asi olduğu için cehennemlik oldu. Sen evladını harap ettiğin için, 2 aylık evlilikle boşanmasına sebep olduğun için dünyan gitti, ahiretin gitti. Torun hasretin boşa gitti. Sen de zarar ettin. Neden? Çünkü biz bu Allah'ın farklı farklı, milyarlarca, tam 7 milyar farkla yarattığı insanların, sadece bugünkü çağa ölçtüğümüzde 7 milyar farkla yarattığı insanların bir tanesiyiz. Allah'ın helal ve haramları bir çatımız. İnsan olarak tabii ihtiyaçlarımız 2. Bu 2 şeyden oluşan çatının altında herkes kendi zevkini, isteğini yaşayacak. Bunun dışında yaptığımız bütün zorlamalar ayrılıklara, küskünlüklere, dargınlıklara, ve zulümlere neden olacaktır. Kendi kuyumuzu kazacağız fark etmeden. Bunu evlilik üzerinden zikredeyim. Evlilik ne demek? Bir erkekle bir bayanın beraber yaşamaları demek. Bu evlilik Allah'ın helalleri haramlarıyla kuşatılmış zaten. İnsan ise bunlar erkek ve kadınla evlenecekler. İnsanlığı zorlayacak halimiz yok. Zaten Allah'ın haramları ve helalleri insanlıkla ilgili şeyler. Bunların evlilikleri erkek ve kadın bu standartta olmalı. Allah'ın bunlara çizdiği helaller çizgisinde olmalı. Anne ve baba bu evlilikte kendi zevklerini de aradıkları zaman, bu zevklerin en çirkini ve en yersizi, en zalimcesi eltim veya işte filanca ağabeyim şu şekilde damat yaptı, şu şekilde gelin yaptı. Biz o standardı tutturamazsak, ne olur tutturamazsak, ne olur? Derler ki çocuğuna söz geçiremedi. Ailesine şöyle oldu. Eyvah, eyvah. Senin hobin ve hasedin ve kıskançlığın, klasının senin köyünde, şehrinde, akrabalarından birisiyle daraltılmış olması bu çocuğun hayat boyu asla zevk almayacağı bir evliliği yapmasına seni teşvik ediyor. Sen zalimsin. Zulmediyorsun. Yarın boşanacaklarını bile bile bu evliliği yaptırıyorsun. Ha, tek gücünle salon parasını vermem, buzdolabı almam evinize diyorsun. Çocuktan değerli param var senin demek ki. Onun için zalimsin sen zaten. Parayı çocuğundan ve çocuğunun sağlığından, sıhhatinden daha değerli görüyorsun. Eyvah! Hayatın her yerine bunu uygulayabiliriz. Sofrada da uygulayabiliriz. Bir baba, bir anne elbette herkesin zevkine göre, mesela 7 nüfuslu bir ailede herkesin zevkine göre sofra kurulsa 7 sofra kurulması lazım. Ama asgari bir ortalama kurulabilir. Mesela bu evde misal pırasa sevilmiyor. Sadece baba pırasa seviyor. 6 kişi sevmediğine göre pırasa pişmesin o evde. İmanın şartlarından, vatanın, bayrağının renginden bir parça değil de bu. Pişmesin. Ha, 6 kişi pırasa seviyor. Bir kişi de pırasadan hoşlanmıyor. Zehir değil ya kardeşim, sen de bugün pırasa ye. Her gün pişmiyor nasıl olsa. Bir miktar birbirimizin zevklerini, farklılıklarını, arzularındaki değişiklikleri kabullenmek zorundayız. Bu hayat böyle. Sözüm olsun sana güzel kardeşim. Cennete şöyle bir ayak atabilsek var ya. Şöyle bir ayağımızla cennete bir girsek var ya. İçinden %100 sevmediğin hiçbir şey vallahi önüne gelmeyecek. Billahi gelmeyecek. Hiçbir şey ama. Her şeyi %100 seviyor olacaksın. Cennette. Dünyada diyorlar ya hani eski masallarda, Keloğlan masallarında kuş sütü bile varmış sofrasında. Ya kim inanır bu hikayelere? Dünya. Kuşlar süt sağılsa bile arzularımızın gerçekleşeceği yer değildir. Dünya budur. Bu hayat budur. Abartmayınız kardeşlerim. Abartmayın ya. Eğer abartırsak, zevkimizi, arzumuzu, düşüncelerimizi abartırsak, kendi kuyumuzu kazarız. Kendimize zulmederiz. Ve sevimsiz, arkasından hayır dua yapılmayan insanlar olarak öler gideriz bu dünyadan. Bu zarardır ya. Kendim için, sizler için, bütün kardeşlerim için, şu fani hayattaki nöbetimizin selametle huzur içerisinde bitmesini ve Rabbimize kavuştuğumuzda bunların hesabını vereceğimiz hatalar yapmadan gitmiş olarak kavuşmayı bize nasip etmesini diliyorum. Sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sabırla, feragat ederek haklarımızdan, zevklerimizden ama insanlığımızı ve Müslümanlığımızı koruyarak yaşamanın hepimize nasip olmasını diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.